si libale bongi na koto sama na singi yo o gypsy mon amour kanga motema na yo nazali kozonga o loiseau na butu na leli na ndoto na loti yo o gypsy ozali na ndakwa moto mosusu ozali kolambela ye o gypsy Nati azua natina Tala bote ezali na yo Yo mwana koya sezon Eke la muyanzambe Alice Deniwade Balimaka Pesa mbote mingi na Max Rofeli Yena Alidin Selime Ozali nanda kwa moto mosusu ozali kolambela ye O gypsy Nati azua natina Tala bote ezali na yo Yo mwana koya sezon eke la muyanzambe Fredo Ndinga, Nkolo Soparisi